Itt a Petőfi Rádió. 22 óra. A pontos idő az internetes időszámítás szerint 875 net óra. Zsebtévé helyett webtévé. Nézni lehet a rádióműsort, rádiózni lehet az interneten, internetezni a rádióműsorban, és így tovább. A folyamat talán nem csak érdekesség és kísérlet, vannak akik szerint előbb-utóbb kialakul a netrádió újság tévé. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Média konvergencia, talán a műsorunk újítása is a folyamat része. Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgyel. Ha ügyesek vagyunk és odafigyelünk, akár tizedáron is vehetünk repülőjegyet. Útmutató a gigák között PC tip a processzorokhoz, aztán kiderül, mire jó a CRM. A nagy internetes portálok haladnak a pornó felé, a legeladhatóbb termék a szex. A net doktornő ma felvételről rendel. A net doktornőről nem lesznek kitárulkozó képek, mert így is megkaptam magamét, hogy kiraktam a görögországi képeket a honlapra. A csetes szakszavak az infószótárban flood és flame. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Nincsen ma nő a stúdióban. Ez egy elég szomorú hír, viszont van érdekes vendégünk, akit mindjárt bemutatok. Viszont ugye névsorolvasással szoktam kezdeni. Én ez alkalommal kezdem Dragon Györgyel, mint hírsziporter. Szép jó estét kívánok! Mellette Bognár Ákos gyönyörű szép kékingben. Még mindig. Aki a PC-ből főszerkesztője egyben. És a kék szint a webes nézőinknek mondom, mert ugye két hete a Modem Idők című műsort itt az interneten keresztül is lehet nem csak hallgatni, hanem nézni is. És ennek a dolognak lesz később még jelentősége, tehát hogy mit lehet látni belőlünk a stúdióban, az interneten keresztül. Balra tőlem Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét mindenkinek. Illetve itt a Lepitopi 2.0-nál Vitéz Norbert csetel, ha minden igaz, már a Csüti Csatén. Ott vagy? Igen, hajjaj. Na és hányan vannak ott most? Most 10 éppen, és ebből 2 nézik is már. Ketten néznek bennünket? Ketten néznek bennünket, igen. Aha, akkor ők most egyszerre látják is a Lepitopit az interneten keresztül, mert Kátai Csaba operatőrünk éppen mutatja a gépet, és csetelnek is velünk. Egy rövid névsorolvasást mondasz a Csüti Csatiról? Vulpix, Poci, Maci, Pascal, Ikem, Deved, Atos, Remedy, Krista és Vino. Na és vendégünk, Michael Wellington, aki itt ül velünk a stúdióban, és hát több szempontból érdekes Michael nekünk. Beszélgetni később fogunk vele, de annyit röviden mondjál, és győződjünk meg róla, hogy Michael Wellington neve ellenére kiválóan beszél magyarul. Ugye? Jó estét mindenkinek! Így van. Mióta jársz te itt Magyarországon, Michael? Hát most a húzamosabb ideje 97 óta. Nem, 94 óta most. 94 óta, akkor az 7 év, de akkor hogy tudtál ilyen gyorsan megtanulni magyarul? Hát anyagi ágon szegedi vagyok. Tehát végül is magyar vagy. Így van. Így van. Michaelre később majd visszatérünk, de akkor ugye, amiről még itt akartam mondani, azt majd később mondom. A mi honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidoc a címünk, a telefonszámunk 328-85-55, meg is mutatom a csetes, illetve a webes nézőinknek, itt van a telefonszámunk. Az interneten keresztül pedig ugye a Csüti Csati, a hivatalos beszélgető csatornánknak a címe chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Remélem, hogy látták a webes nézőink is ezeket. Ennek ugyanis később majd még lesz jelentősége pontosan a játéknál. Úgyhogy itt a modem idők. Úgy tűnik, hogy ez a kis webkamerás újítás, ami internetes közvetítésünk fölkeltette a média figyelmét, mert az utóbbi napokban több helyen is beszámoltak erről, hogy egy röpke internetes lapszemlét hadd csak itt az elején, beszámolt rólunk arról, hogy az interneten közvetítjük képben is a műsort, az Origo, a Prime Online, az RTL Online, és ezek közül talán a legérdekesebb a Koridornak a tudósítása volt. Ők úgy fogalmaztak, hogy a konvergencia, a média konvergencia első hazai jele az, hogy tévé a rádióban, vagy rádió a tévében, tévézés az interneten, valami ilyesmi. Média konvergencia, ami fölkeltette a mi érdeklődésünket is, és Bódi Zoltán mondta, hogy nem csak a reált tudományokban jártasak, hanem a bölcsészek is ismerik ezt a szót már régóta. Én azt hiszem, hát régóta biztos nem, én azt hiszem, hogy a magyar értelmiség közül vagy a műszaki képzettségűek, vagy a társadalomtudományi képzettségűek értik ezt a kifejezést, és rajtuk kívül senki más a magyar anyanyelvűek közül. Média konvergencia, ez az, amit most mi végzünk tulajdonképpen, hogy a médiák, tehát a médiumok, tehát a különböző tömegtájékoztató csatornák összetartanak, a konvergencia az az összetartás, egyesülnek, és egy felületen összekapcsolódva jelennek meg. Egymás felé tartás, ugye ez egy folyamatot jelent? Igen, tehát ami eddig külön vált, írott sajtó, a elektronikus média, vagyis a rádiózás és a televíziózás az, az internetnek köszönhetően most már lehetséges elméletileg, és már gyakorlatilag is az, hogy mindez együtt legyen. Ilyen szempontból egyébként ezt a folyamatot már sokkal hamarabb elkezdtük, mert hogy éppen Bognár Ákos jelenléte erre az élő példa, hiszen ő egy nyomtatott újságnak a főszerkesztője, és a rádió műsorunk ott van a nyomtatott újságban, hangban is, meg szövegben, és az tehát ő személyen CD-formátumban, CD-formátumban, MP3-ban, és ráadásul a te személyeddel pedig megjelenik az újság a rádió műsorban. Hú, ezt most én már nem, már nem tudod követni. Szóval konvergálnak a gondolataim. Én azt hiszem, hogy a Csütics Ati sokkal jobb példa erre, és követhetőbb is. A műsorban egy írott fórum, ami az interneten egy időben zajlik a műsorral. Így van, úgyhogy erre fogunk majd rövidesen visszatérni, itt a Modem időkben. Én rögtön át is adom a szót hírszipporkánknak, Dragon Györgynek, aki már is mosolyog, mert szerintem eszébe jutott, hogy a múlt héten itt igencsak nagy derültséget okozott az olasz papok gyakorlattal számítógépes játékokkal kapcsolatban. Érdemes végignézni a múlt heti adás videó felvételét, hiszen Kicinger Szonya, aki most sajnos csak hűt helyét mutatja itt nekünk a mai adásban, elég érdekesen reagált erre a témára, de Isten igazából nem ezen mosolyogok, hanem azon, hogy amikor a headline-t készítettük, ezt a bevezető kis montást, kétszer sikerült jól elmondanom a mondatomat, és harmadszor, amikor neked is sikerült jól, akkor belebuktam. Pedig a téma nagyon érdekes, arról van ugyanis szó, hogy a héten japán tudósok kimutatták, hogy a számítógépes játékprogramok ártalmasak a gyermekek fejlődésében. Ez azt jelenti, hogy azt az agylebenyt, amit stimulálnak a játékprogramok, csak a látást és a mozgatást idézik elő, tehát nem a kreatív gondolkodás nem fejlődik ettől, csak a látás és a mozgatás, ami önmagában jó pedig dolog. Pedig ezt gondolták eddig, ugye, hogy a kreativitást Igen, pontosan. Sőt, azt mutatták ki ezek a japán tudósok, hogy akkor tud a gyerek igazán jól fejlődni, hogyha a számítógépes játékprogramok mellett, illetve helyett, ezt mindenki maga eldöntheti, rengeteg sok matematikával, illetve olvasással foglalkozik, tehát a klasszikus könyvet előveszi és olvas a gyerek. Eddig ez elméletileg szerintem gyönyörűen hangzik meg, ez nagyon jó, csak én kíváncsi lennék arra, hogy azok a tudósok, akik ezt kimutatták, családapák-e? Tehát képesek-e a gyermeküket elvonszolni a számítógép elől egy matematika példa kedvéért? Hát én elég kevés esélyét látom ennek, mert még egy jó könyv még talán, de... Na, tehát akkor mi lenne a megoldás? Készüljenek olyan játékok, számítógépes programok, amik matematikával... Egyrészt ezt is felvetették, mint megoldást, tehát hogy olyan kombinációja legyen ez a számítógépes játékoknak, amelyben a gyermek matematikai és olvasási képességei is fejlődnek. Vannak azért ilyenek, a kalandjátékokban ilyen elemek megjelennek, rejtvények, meg logikát fejlesztik. Ezek rejtvények és nem matematika példák. Tehát itt most azért is választjuk ki ezt a dolgot. Ezek a rejtvények általában elég egyszerűsített feladatok az esetek többségében. Itt konkrétan nehéz gondolkodást igénylő matematika feladatokról van szó. A javaslatom, ez személyes, ez nincs benne a hírben. Én úgy gondolom, hogy egyik nap hagyni kell a gyereket játszani, másik nap meg kell vele beszélni, hogy akkor viszont matematika feladat van és olvasás van. És akkor kihúzod a számítógépet a falba? Motiválva legyen, hogy másnap játszhasson újra, és akkor talán így sikerülne. Nem tudom. Konkrétumok nincsenek a kérdésben, csak annyi, hogy angol tudósok is gyorsan készítettek egy felmérést, akik viszont azonnal cáfolták a japán tudósok felmérését. Tudod, ez nagyon tetszik. Igen, ez egyre jó. Ma egy fő internetes portál fő hírében olvastam azt, hogy azt mutatták ki finn tudósok, hogy a számítógépes játékkal serkenthető az lebeny, amellyel a diszlexiát lehet gyógyítani, tehát az olvasási nehézségeket képi és hangi formában lehet stimulálni, és azt mondják, hogy 7 éves korig egész jól gyógyítható. A játékipar lobbija. Hát valószínűleg nem azt jelenti, hogy Clayken meg Max Payne-nel gyógyítják a diszlexiát, hogy gyere fiam, lőd szét a falat, és akkor... Végül is miért? Hát ha használ. Ha használnak, igen, de én azt hiszem, azért ez nem ilyen. Nagyon érdekes, ugyanis a japánok szerint antiszociálisá tesz a sok-sok játék otthon a számítógépen, ami így első látásra logikusan is hangzik, hiszen ha kölyök otthon ül, akkor hogy illeszkedjen be. A másik oldalon viszont az angolok meg kimutatták, hogy a hálózatos játék meg pont ellenkezőleg nem, sőt, ugyanazt az élményt adja, mint amikor lemegyek sportolni, és 10 játszunk egy csapatban. Hát akkor mindenki... sokkal nehezebb összeveszni egy jó kis foci, után fölrúgtad, akkor őrületes bivaj veszekedés lehet itt, meg mi leírom cseten, hogy milyen indulatokat gerjesztett, ez benne sokkal komplikáltabb. Én úgy gondolom, hogy ez a vita sosem fog eldőlni. Így van, én is azt mondom, hogy ne foglaljunk ebben állást. Hanem... Egy generációnak kell felnőni ahhoz, hogy kiderülhessen. Várjunk 10-20-30 évet, utána visszatérünk majd itt a modem időkben, ami nem tudom épp milyen médián fog abban az időszakban terjedni. Viszont nagyon érdemes odafigyelni, ha internetezünk arra, hogy vannak bizonyos légitársaságok, ez most egy konkrét példa, United Airlines-ról van szó, amely a honlapján néha bakizni szokott. Legutóbb például egy 1400 dolláros világkörüli utat kínáltak 140 dollárért, mondjuk egy olyan 5 percen keresztül. Ez alatt az idő alatt 123 ember sikeresen meg is rendelte ezt a jegyet, és a légitársaság felvállalta, hogy ez az ő hibájuk volt, tehát ezért az árért meg is kapják. Nemrégiben volt is egy ugyanilyen... Csak nagyságrendileg körülbelül ennyibe kerül egy New York-Los Angeles repülőjegy. Ez szinte semmi, 140 dollárra semmi. Nemrégiben ugyanezt a hibát elkövették, amikor egy nemzetközi repülőjegyet 25 ezer dollár helyett 25 centért értékesítettek. Ebben az esetben is odaadták 25 centért. Tehát mindenkinek javaslom a www.ual.com címet, ez a United Airlines-é. De gonosz vagy. Érdemes nézegetni, hát ha bakizna. Szegények. Na de egyébként ennek mi lehet a mögöttes magyarázata? Ott valamit itt hirtelen... Programozási hiba, elgépelés. Tehát amikor... Vagy egy egyszerű operátor hiba, amikor egy vesző. Marika egyszer rosszul gépelé be a 25 ezeret. Igen, egy vesző hiba. Nem jó cél. És amikor mondjuk az eladó mondja, hogy hát kérdezik tőle, hogy mennyibe kerül egy, akkor mondja, hogy 25 cent. És akkor benne ez nem merül fel? Hát hogy nem eladó, interneten rendeled, aha. Ki van írva, hogy Budapest, New York, 25 cent, rákattintasz, hogy megrendelem, gyorsan beírod az altaidat, és akkor hurrá. Szóval gyorsan. Érdemes figyelni. Még egy utolsó hír. Érdekes módon az informatika átalakítja nem csak a mindennapi életünket és a gyermekeink szokásait, hanem a ruházatot is. Sokszor beszéltünk már mindenféle ruhadarabokról, amelyekbe számítógép van építve. Most viszont egy neves ruházati cég, amely divatos holmikat gyárt fiataloknak, kitalálta azt a típusú nadrágot, amit mobil nadrágnak hívnak. Eleve, ez nem azt jelenti, hogy telefonálni lehet. Ezt egy jó farmer tudja egy időben. Eleve úgy tervezték meg, hogy legyen benne hely a mobiltelefonnak, illetve a PDA-nak, a személyes, Zoli, mi is a PDA-nak a magyar neve? Személyi digitális asszisztensnek, tehát direkt olyan zsebeket helyeztek el rajta, amik biztonságosan bezárhatóak, tehát hogy ne lehessen olyan könnyen kilopni a zsebünkből a készüléket, könnyen elővehető ennek ellenére belőle a készülék a mi számunkra, mert hát az a divat, hogy övre akasztva hordjuk a telefont, az más nasz. Az még Budapesten megy, de Los Angelesben már nem. Tehát... Úgy lesz, mert hirdetve nem XL, meg S, meg M-mel, hanem hogy ez T28-asnak, ez 71-10-esnek különböző zsebméret. Egyébként Ákos nagyon jót mond, hiszen a készítők két telefontípushoz tervezték ezt, Motorola, illetve Nokia készülékekhez, és a többihez nem ajánlják. Na Gyud, menjünk tovább. Mondj egy kérdést, illetve mielőtt mondasz egy játékkérdést, én elmondom a webes nézőinknek a ma esti feladványt. Ugye most nincs itt Kitzinger Szonya, itt van az ő helye mellettünk, itt szokott ülni Szonya. Jövő héten jön majd csak vissza a szabadságáról, úgyhogy a ma esti webes játékunknak az a lényege, hogy a telefonszámunknak néhány számjegyét fogom mutatni a webes nézőinknek. A számunk elejét mondom most hangban, 328. Az általában egyébként minden rádiós számnak az eleje, tehát 328. És a számnak a végét itt mutatom a webes nézőinknek, tehát csak azok tudják fölhívni ezt a telefonszámot, akik látják a képet. Föl kell egyszerűen bennünket hívni, és akinek sikerül először, az fogja nyerni a gyaloglós buli belépőt, illetve a PC World legújabb számát. Remélem, hogy mindenki látta a csetes nézőink közül a telefonszámot. Most viszont akkor játék a hallgatóinknak. Kérdés egyszerű lesz, mennyiért árulták rosszul a repülőjegyet ezek a aranyos kis amerikai légitársaságok, vagy ez az egy légitársaság, illetve Bódi Zoltán, amikor közbeszólt, melyik járathoz hasonlította ezt az árat. A telefonszámunk 328 85 55, amit a hallgatóinknak kell hívni, a másikat természetesen nem mondom, mert csak a webes nézőink láthatták. Itt adás előtt gondolkodtunk Bognár Ákossal, a PC-vel főszerkesztőjével, ezt már mondtam ma már talán kétszer is, hogy jövő héten fogja bejelenteni a legnagyobb chipgyártó a Pentium 4-es processzornak immáron 2 GHz-es változatát, ami most már valami hihetetlen tempó. Tehát azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen sebességeket el lehet. Azért is őrület, mert hát mikor? Egy fél évvel ezelőtt voltunk teljesen itt processzorlázban, hogy átléptük az 1 GHz-es határt, és hopp, egyszer csak dupláját elértük. Tehát Moore törvény néha fölgyorsulva igazolja önmagát, és ez őrület. Viszont az az érdekes, hogy bármennyire is fölgyorsult ez az egész folyamat, a gépek teljesítménye és sebessége, mégis egyszerűen folyamatosan arról beszél mindenki, és stagnál a számítás technikai piac, és talán az őszi nagy mindenki, gondolom, visszajön mindenki az iskolába, és akkor attól várják a nagy visszanevezést. Hát valószínűleg inkább az év végét várják inkább a PC-gyártók. A karácsonyi szezon. Hát, esetleg akkor újra beindul a PC-s éra, mert ez készített bennünket arra, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a sebességnek egyáltalán mi haszna van, mennyire használod ki a gépet, és hát itt óhatatlan előjön az a két nagy processzorgyártó platform létezik, az egyik ez a 2 GHz-es, a másik az még mindig csak másfél GHz-nél tart, hogy hát a sebességek és az árak és a teljesítmények hármasa vajon tényleg ad mindig egy egészet ad-e ki, és hát akárhogy mériskeljük, azért hiába 2 GHz-nél tartunk ma már, az ár-teljesítmény viszony az sehol nincs, egyszerűen olyan őrületes drágák a nagyon nagy teljesítmények, amelyeket egy átlag felhasználó nem engedhet meg magának a kezdeti időszakban. Magyarul, amit te most mondasz, nagyon röviden összefoglalható úgy, hogy a nagyon gyors processzort még nem érdemes megvenni. Hát attól függ kinek, hogyha a őrületes matematikai számításokra akarod használni, és kormányzati pénzek állnak mögötted, akkor azonnal természetesen, és általában Amerikában is a nagy szerverekbe, nagy számítási teljesítményt igénylő gépekbe biztosan hamarabb kerül ez beruházásra. Azt tegyük hozzá, hogy az a bizonyos 2 GHz-es processzor, ami a legnagyobb gyártói, és a másfeles, ami a kisebbik gyártói, között a különbség az, hogy a másfeles annak ellenére, hogy kisebb az órajele azért legalább olyan teljesítményre képes. Ez a harmadik igen. Furcsaság, hogy hát a nagy gyártó marketingje az úgy látszik, hogy elviszi azért a hátán ezt a dolgot, mert bár még nem tudunk kézzelfogható eredményeket, csak mindenféle kis pletyke csatornákat figyelve, azt lehet látni, hogy mindenki azt mondja, hogy a 2 GHz az körülbelül másfél GHz-szel egyenlő a másik processzor gyártóba. Ettől függetlenül elmentem ma egy számítástechnikai alkatrészboltba, egy elég nagyba, és megkérdeztem őket, hogy melyik fajta processzorból mennyit adnak el, és a nagyobbikból, amelyik most úgy tűnik, hogy árteljesítmény viszonyban viszont sokkal gyengébb, abból adnak el 70%-nyit, míg csak 30%-nyit. Hát ez világszerűségből olcsóból. Na valami nagyon praktikus tippet adjál még nekünk, Ákos, hogy te milyen... Óhatatlanul következik a típus mond, ne a típus mond. De pihenni, várni. Múltkor azt hiszem mondtuk már, hogy most ramot érdemes borzasztóan vásárolni. Most elkezdődött egy ilyen stagnálási időszak, már nem esik tovább a ramoknak az ára, úgyhogy valószínűleg tényleg az fog bekövetkezni, hogy a következő hónapokban elkezd majd emelkedni karácsony felé, vagy legalábbis valószínű. De hát a processzorok, ugye mindig, amikor kijön a legnagyobb, leggyorsabb, legerősebb, akkor a többi az ára az valószínűleg lejjebb fog zuhanni, úgyhogy várjuk meg ezt a nagy bejelentést, ami jövő héten lesz. A webes nézőinknek még egyszer mondjuk, hogy a telefonszám eleje 328, a számot pedig mutatom a számnak a végét a webes kameránknak, remélhetőleg látják is a webes nézőink, és közben a másik telefonvonalban meg itt van a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zoltán vagyok. Kedves Zoltán, ön nem néz bennünket ezek szerint, nincsen otthon internet csatlakozás? Van, csak most éppen. Most éppen nem. Na akkor nézzük, mi a válasz a kérdésünkre, mégpedig, hogy mennyire adták el a repülőjegyet. Kérjük meg Zoltánt, hogy hangosan mondja. Igen. Hogy én is halljam. Elnézést, ez $140 volt, és 25 cent. 25 cent és 140 igen, dollár. Igen, eddig stimmel. Eddig stimmel, igen. És a New York Los Angeles. Az is stimmel. Hát, akkor pontosan figyelte. Gratulálunk. Zoltán, hogy a másik Zoltán mit mondott innen a stúdióból. Zseniális. Zoltáné a PC World most már szeptemberi. Most jelent meg a szeptemberi lapszáma, illetve a gyaloglós buli belépő, és továbbra is várjuk természetesen. Köszönjük szépen, Zoltán, és várjuk a webes nézőnknek a telefonját. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan emlékeznek még arra az időkre, olyan 10-15 évvel ezelőtt lehetett, amikor, hogyha fölhívtunk valamilyen vállalatot, céget, szolgáltatót, akkor valamilyen idős néni hang bejelentkezett, hogy miben segíthet. És aztán vagy segített nekünk, vagy nem. Ezeket általában ügyfélszolgálatnak, vagy telefonos segélyvonalnak nevezték. Persze ez helytől függött, hogy mi volt a pontos elnevezés. Központos néninek. Központos néni. Azt tudott minden. Aki aztán vagy gyorsan tudott válaszolni, vagy egyáltalán nem. Zoli, neked erről még van valamilyen élményed? Nekem rengeteg élményem. Gondoltam. A dologról. Egyébként mostanában kórházakban meg nem túl jól eleresztett közintézményekben még mindig a telefon központos néni ő. De a legszebb az az volt akkor is, amikor este 6 után átkapcsolták a portára. Élet-halál ura. Hát ez volt a múlt remélhetőleg a legtöbb helyen, és Michael Wellington vendégünk ezért is jött be a stúdióba, hogy elmeséljük, hogy ezen a téren manapság hogyan zajlik az, hogyha valamilyen cégnek egyfajta ilyen szolgáltatását el kell látni, de itt aztán tényleg sok kifejezés kereng mostanában, ezt szerintem Zolinak is érdekes lesz, mert van rengetegféle kifejezés, amit itt kereng a nagyvilágban. Helpdesk, ügyfélszolgálat, még ilyet is hallottam, hogy customer support, tehát angolul megnevezve, és a legfontosabb, amiről ma este beszélünk, a CRM. Így van, jó estét mindenkinek még egyszer. Ezeket mind, amiket elmondtál, ezek mind része a CRM-nek. És fedjük fel ezt a titokzatos rövidítést, itt adás előtt mi már igen, megtettük. Ez a ügyfélkapcsolatmenedzsmentet jelenti, igen, tehát a mindennapos operatív tevékenységeknek a lefedésére való. És esetleg érdemes egy kicsit hátra nyúlni, hogy mire is alapszik ez az egész ügyfélkapcsolat. A marketing szakirodalom azt mondja, hogy természetesen van két fajta, vagy két fő irányzat a marketing, az egyik a tranzakciós, a másik pedig a kapcsolati marketing. Mit jelent a valóságban? Mi ez a tranzakciós, meg igen, milyen a kapcsolati? A tranzakciós az olyan, körülbelül bemész a McDonald's-ba, mi a lényeg, te venni akarsz valamit, ők el akarnak adni, megveszed a szendvicset, elmész. Nincs kapcsolat. Mint amit az előbb Gyuri mondott a repülőjeggyel, ugye? Hogy a heten keresztül. Így van, így aha, van. Az már egy kicsit azért komplexebb, mert ott azért visszavárják a mondjuk az utazót. Itt a kapcsolatmenedzsment, mert nem kapcsolatmarketing alatt pedig azt értjük, hogy megtörténik az, hogy ügyfelünk lesz egy cég vagy egy magánszemély, és egy hosszú távú kapcsolatot. Rendszeres kapcsolatot kell tartani, ugye? Így van, és ennek mint a központos nénivel, ugye? Hát igen, igen, csak egy kicsit annál komplexebb, mert itt az informatikai eszközként említett CRM támogatja meg ezt a nénit, akit említettél végül is. Ugye arról van szó, hogy itt egy nagyon komoly számítógépes háttér működik ezeknél az ügyfélkapcsolati rendszereknél. Így van. Miben segít itt a számítógép? Abban, hogy gyorsabban ki tudja keresni a néni az adatokat, vagy miben tud segíteni? Ez természetesen egy része, és ezt szeretet vettünk ki, akkor nyugodtan taglaljuk ezt a részét. Itt esetleg régen úgy volt, hogy tehát egyáltalán betelefonáltam, és az öreg néni felvette a telefont, akkor azt se tudta, hogy ki vagyok, de egy ilyen rendszerrel már előre tudják a hívás alapján, hogy ki telefonál be, és kijelzi a számomat, és az alapján azonosít? Így van, tehát a szám alapján beazonosítja azt, hogy ki van a vonalban, és egyből mindent tudok azt, hogy mi a cipőd méretétől kezdve, hogy éppen most miért telefonáltál be mondjuk tegnap. A bankoknál, banki szolgáltatásoknál ez ma már így van, hogy én is gyakran betelefonálok, egyenleget lekérdezni. Anélkül, hogy mondtam, bemutatkoztam volna, már jó napot kívánok Bódi úrral, köszöntenek. Így van, és ezáltal személyesé teszem a kapcsolatot. Uh-huh. Így van. Neked volt-e már ilyen típusú saját személyes akciód ilyen típusú ügyfél kapcsolati rendszerrel? Nekem egy kicsit másképp, vagy más téren valósult ez meg, és akkor hagyd mondom el ezt a rövid kis példát, hogy én mikor kapcsolatba kerültem a maga ezzel a megoldással, az volt az érdekes, hogy az értékesítés munkában az embernek nagyon sok információt kell, hogy mondjam, fejbe tartani, és általában lesz szoktam ezt írni. De ez az alkalmazás végül is azt segíti, hogy azt a kommunikációt, amit lefolytattam mondjuk a potenciális ügyfelemmel, le tudom a rendszerben rögzíteni, és nem kell valamilyen papír cetlére lejegyzetelni, ahol mondjuk egy másik kollégám, aki ugyanúgy érdekelt ebben az ügyben, nem tud hozzáférni, nem tudja elolvasni a helyes írásomat, és nekem ez nagyon nehéz volt az elején elvonatkoztatni a papírtól, és azt mondani, hogy jó, most a rendszerbe fogom ezt tenni. Tehát hiába ez nagyon jó rendszer, hogyha az emberi az emberi készség vagy alkalmazkodás nem történik meg ahhoz, hogy minden téren ki tudjam ezt a rendszert használni. Tehát ugyanúgy, hogyha mondjuk az öreg nő, aki fölveszi a telefont, most volt egy ilyen példa, hogy egy ilyen rendszernek a bevezetésénél történt az, hogy tökéletes volt mindent a rendszer, ki volt alakítva, be lett vezetve, és egyszerűen nem működött a dolog. Nem tudták eldönteni, miért, mindenféle IT-guruk, mindenki jött, és próbálták a rendszerrel keresni a hibát. Na most annyi volt a dolognak a lényege, hogy végül is lementek az osztályra, ahol ezek a hölgyek dolgoztak, akik felvették a telefont. Na most pont ez volt a baj, hogy nem vették fel a telefont, és nem tudták kideríteni, hogy miért, és pedig csörgött a telefon, képzeld el valakit, aki arra van mérve, hogy hány telefont vesz föl, és hány ilyen ügyet kezel le, nem veszi fel a telefont. És egy olyan egyszerű emberi tényezőről volt szó, hogy lementek, és meglátták azt, hogy a hölgy asztala, nem tudom milyen perforált lemezből vagy mi volt, beleakadt az ingébe. Így van, tehát az a perforált lemez, az beakadt a blúzába. Aha. Mikor neki föl kellett emelni. Tehát hiába minden egyéb informatika. Ennyit számít a hiúság, így ugye? Van, egy hiúság, ugye, hogy én most akkor sem veszem fel a telefon, de nem fog minden alkalommal beakadni az én blúzom ebbe az asztalba. De az informatikai rendszert akkor is meg kell szervezni, és Michael egyébként van. Az LLP Budapest kereskedelmi igazgatója, és ti ilyen rendszereket építetek. Nálatok a cégnél van hasonló, tehát működik egy ilyen rendszer, hogyha én a ti ügyfeletek vagyok és fölhívlak, akkor ez így működik? Nekünk ez a része még nem lett bevezetve, viszont a kereskedelmi és a marketing támogatására már igen, tehát ebből is látszik, hogy egy moduláris felépítésű rendszerről van szó, és Ennyi. Fog ez működni. Érdekes a téma, úgyhogy rövidesen mindenkinek hozzá kell majd szoknia ehhez a fajta újdonsághoz. A vonalban van a másik hallgatónk. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Jóhors László. Kedves László, akkor ön lát bennünket, ugye, az interneten, mert így tudod bennünket fölhívni. Most lát engem? Én integetek. Hát az az igazság, hogy az interneted igencsak elcsúszik minden kb. 5-10 perc a különbség, ami lejön. Aha, de akkor látta a számot, mert hogy így tudod bennünket fölhívni a szám? 328-8655. Így van pontosan, úgyhogy az önél kedves László és, a PC volt. Igen. Ezt én Alias Vinónak átadnám. És Alias Devet küldi. Devet küldi kinek? Vinónak, Vitéz Norbinak. Vitéz Norbinak. Ez volt a meglepetés? ez volt a meglepetés. Köszönjük szépen, kedves Deved, és megyünk is tovább, mert hát Ned doktornak ma este kimarad, de nem baj, jövő héten úgyis itt lesz majd a stúdióban. Info szótárunkban ugye néhány hete a csetes imakönyvünket kezdtük el fölütni, és mondani néhány szakszót a csetelés világából, úgyhogy ma estére is van kettő. És még nem került sor a flood és a flame kifejezésekre, pedig azt hiszem, hogy ez az a két téma, amelyikre a legjobban kell figyelnie a csetelőknek, az internetes csevegőknek. A flood, amit FL és két O-val írunk le, ezt a elég gyenge angol tudásúak szokták floodnak olvasni, de hát ez flood, és ez rögtön föl is veti ezeknek az idegen kifejezéseknek a problémáját. Mi sajnos nem tudunk angolul olvasni, mert ugye magyarok vagyunk, és hát ez tényleg okozhat zavarokat a használóknak. Mindenesetre a flood az eredetileg az árvizet jelenti, az, ami majdnem elöntött minket itt a műsor elején hallani is lehetett. A cseten pedig, amikor egymás után állandóan hozzászól valaki és megakasztja a párbeszéd fonalát, a flame is valami nagyon hasonló dolog, csak az az indulatos megszólásoknak a gyors, hosszan folyik belőlem a szövegírom, és ezzel is fölakasztom, megakasztom a párbeszéd fonalát. Ezek nem illdomos tevékenységek. Így van. Tegyük hozzá. Így van. Ezeket a szavakat, amiket egyébként Bódi Zoltán gyűjt a csetelés világából, a Modemidők honlapján is vissza lehet keresni, meg lehet nézni. A címünk net.hu/modemidők, ezt a Hungary Network gondozza, meghallgathatóak a régi műsorok real audio-val, és a PC-ből CD-melekletén MP3 formában. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!